นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนันทติปุตเตหิปุตติมาโภมิโกโภเตหิตัทเทวะนันทติติยิพากันเอามือลงขัดสมาธินั่งกรรมฐานหน้าตอนนี้เป็นภาคปฏิบัติเชิญนั่งกรรมฐานนะเราสำนักที่นี้เป็นที่ปฏิบัติฟังเทศเพื่อปฏิบัติให้กำหนดที่หูนะเวลาเทศให้กำหนดที่หูได้ยินน้อยยินน้อยยินน้อยยินน้อยเรื่อยไปหน้าโกรธตั้งใจหลับตาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งพับเพียบตามอัธยาศัยตั้งตัวให้ตรงพอสมควรให้กำหนดที่หูขณะนี้ขันห้าเกิดทางหูเป็นส่วนมากแต่ที่จริงที่ตัวของเราทั้งต่างหลายก็มีมันเป็นขันห้าหมดทั้งตัวแล้วแต่ขันห้าตอนขันห้ามันเกิดทางหูชัดก็กำหนดทางหูได้หูจะกำหนดทั้งตัวของเราหมดทั้งร่างก็ใช้ได้วันนี้เทศเรื่องภาคปฏิบัติหนักไปในภาคปฏิบัติท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายเพื่อนสาธรรมิกทุกรูปเมื่อกี้นี้ไปเทศงานศพวัดมกุฏเทศวัดประยุกต์จะไปต่องานศพขอเทศตะวันหน่อยตามโรตีเขาเทศครึ่งครึ่งมาเดี๋ยวห่วงทางนี้ก็เทศตั้งแต่หกโมงสี่สิบห้านาทีจบแล้วก็รีบมานี่แหละเรื่องคนตายวันนี้จะเทศภาคปฏิบัติเราท่านทลายได้ออกพรรษามาแล้วได้หนึ่งวันพระวันนี้อยู่ในพรรษาญาติโยมก็พากันมาวัดมาวามากเนื่องจากฤดูฝนด้วยออกพรรษาโดยมากก็มีภาระธุระใส่ทอดกระถิ่นทอดกระตาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องมาได้เท่านี้ก็ดีแล้วผู้ที่อยู่พ่อกากันมาผู้มีธุระก็พากันไปชีวิตของเราทั้งหลายขึ้นอยู่กับบุญถ้าบุญของเรามีอุปสรรคอันตรายก็หายถ้าบุญของเราหมดทุกโศกโรคภัยก็เข้ามาย่ำมีทิฏฐาร่างกายและจิตใจของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราไม่กลัวบุญบุญแปลว่าชำระกายวาจาใจให้สะอาดบุญท่านแปลว่ากรองของสกปรกออกเอาไว้จะของดีๆบุญท่านแปลว่าเต็มยังบารมีให้เต็มบุญท่านแปลว่าสุขคือสบายคนมีบุญแล้วมีความสุขมีความสบายดังนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์จึงสอนไม่ให้กลัวบุญจะทำก็ให้ทำบ่อยๆแต่ส่วนบาปนะถึงเผลอไปทำก็อย่าทำบ่อยเพราะมันให้ผลเป็นทุกข์ทีนี้บุญที่เราต้องการมันมีอยู่กี่ขั้นเมื่อว่าตามหลักในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าแสดงไว้สามทานศีลภาวนาทานก็เป็นบุญขั้นนะทานนั้นมีสองอานิสทานและธรรมทานที่โยมถวายจตุปัจจัยสมบูรณ์จีวรยาแก้ไขต่างวัดสั่งว่าอันนี้เป็นอานิสก็เป็นปัจจัยให้ได้มรรคให้ได้ผลพระเวทสันดรทานช้างทานลูกทานเมียปรารถนาโพธิญาณก็เป็นปัจจัยให้ได้ศีลกุศลก็เป็นบุญอีกขั้นหนึ่งทานกุศลนั้นเป็นหมายถึงทานให้สิ่งของวัตถุเข้าของเงินทองเป็นอานิสงส์ให้ธรรมะแก่กันในกันให้ได้ทั้งนั้นพระก็ให้ได้เนนก็ให้ได้ฤาษีก็ให้ได้สอนได้เราสามารถที่จะสอนน่ะสมัยพุทธเจ้าพระผัดที่เทศเก่งก็มีวาสิกาที่เทศเก่งก็มีบางทีคนใช้เทศให้นายฟังก็มีถือธรรมะเป็นใหญ่เช่นนางคุทุตลาเป็นคนใช้ซื้อดอกไม้ให้นางสามาวดีก็เทศสอนนางวันดีจนเป็นนักเมสีพระมเจ้าแผ่นดินทั้งบริวาร500ก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาสีคานาคาโยมอุทัยมาปฏิบัติที่นี่คุณสุนิมนต์แล้วก็ไปสอนที่บ้านนครนายกเต็มเสร็จแล้วขยายไปวัดนั่งกัน24ชั่วโมงกว่านี้อันนี้ก็สอนกันหน่อยก็ได้ผลไปเชื่อกันจะแล้วปฏิบัติตามจะแล้วก็ได้ผลนั่งดีสิงห์ทวงแต่หลายคนแต่คนรู้สึกคนไม่รู้นี่ก็เพราะโยมไปโยมสอนกันเนนน้อยก็สอนพระได้ สมัยพระพุทธเจ้าอยู่สามเณรน้อยอายุ7ขวบสอนพระทรงพระไตรปิฎกนะขอให้เชื่อกันปฏิบัติตามก็ได้ผลนี่วิธีปฏิบัติในศาสนานั้นมีอยู่2อย่าง1สมถะ2วิปัสสนานี่ว่าโดยหลักส่วนสูงในส่วนพื้นธรรมดาเรารักษาศีล5ถึงพอพุทธธรรมสงฆ์ก็เป็นการปฏิบัติขั้นต้นพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นเด็กถึงนึกก็เป็นการปฏิบัติทางกายทางวาจาของเราเป็นส่วนเบื้องต้นเราเจริญสมถะเป็นส่วนท่ามกลางพิจารณาเป็นส่วนสูงก็คือว่าปฏิบัติแต่ที่จะบรรยายวันนี้ว่าถึงสมถะวิปัสสนาสมถะทำใจให้สงบไม่เกิดปัญญาทำไมต่อวิปัสสนาคือปัญญาที่จะเอากิเลสออกไม่ถึงเพราะสมถะนี่ทำกิเลสให้สงบชั่วคราวเสื่อมได้เพราะรากมันยังอยู่สมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วอาจารย์พระพุทธเจ้าก็สอนมาแล้วสอนพระพุทธเจ้าเองให้ได้รูปฌานอรูปฌานแต่ว่ากิเลสมันยังอยู่ยังไม่ใช่ทางมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดเขาก็มีสอนกันได้อยู่ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาสอนเท่าที่คนอื่นสอนได้ความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้ามีนี่แต่ความอัศจรรย์พระพุทธเจ้าของเรามีก็เพราะสอนทางไปนิพพานคือวิปัสสนาแต่สมถะกับวิปัสสนาเนี่ยยังก้าวไกลกันอยู่ในยุคปัจจุบันนี้อ่านหนังสือบางเล่มพระอาจารย์บางท่านแต่งออกทางทีวีทางนั่งคนนี้เจริญสมถะก็เป็นวิปัสสนาไปหมดก็น่าเห็นใจถ้าปริยัติไม่ถึงมันก็อาจจะเข้าใจอย่างนั้นหรือปริยัติถึงแต่ว่าต้องการจะแยกออกไปให้เป็นสายหนึ่งโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพันธุ์โดยเอาเป็นตัวให้เป็นอาจารย์ขึ้นมาซะเลยมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าถึงหลักสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎกท่านวางไว้เป็นปัดเป็นส่วนอัตถกถาดีกาเหมือนกันสมถะในวิสุทธิมรรคท่านวางอารมณ์ได้หลักสูตรประโยค8ประโยค9อารมณ์ของสมถะมี40กสิณ10เพ่งดินเอาดินมาเพ่งปฐวีปฐวีปฐวีปฐวีจ้องดูดินแล้วก็หลับตาปฐวีปฐวีวิตกยกจิตขึ้นสู่ดินอันนี้เรียกว่าปฐวีกสิณเอาดินกระโหลกก็ได้เมื่อได้ทานแล้วจึงมาต่อวิปัสสนาดังที่เราปฏิบัติอยู่นี้เอาน้ำเป็นอารมณ์ตักน้ำใส่แก้วมาวางไว้ตรงหน้าของเราเคียงตาห่างจากตัวศอกขึ้นสี่นิ้วแล้วก็พนาอาโตอาโตน้ำน้ำอันนี้เขาเรียกเพ่งน้ำเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไปเพ่งลมเอาเทียนมาก็ได้ลมพัดใบไม้ก็ได้คือใบไม้มันไหวไหวไหวแต่พนาวายโยวายโยไม่ใช่พนาใบไม้อันนี้เรียกว่ากสินปฐวีกสิปฐวีกสินอาโตติทวายโยแล้วก็สีเขียวก็ได้สีเหลืองก็ได้สีแดงก็ได้สีขาวก็ได้ช่องว่างก็ได้แสงสว่างก็ได้อารมณ์ต้องถามมีเยอะเอาสุภาษิตเอาซากศพที่ตายวันหนึ่งสองวันตามป่าช้าก็ได้เหลือแต่กระดูกเอากระดูกมาอันโซดาไฟกัดให้เขาเมาเพ่งอธิกรรมปฏิจจลังอธิกรรมปฏิจจลังก็ได้นั่นเป็นสมถะอนุสติจิตพุทโธนะโดยมากชอบพุทโธมากหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่ก็เป็นสมถะธรรมโมธรรมโมสังโฆระลึกถึงศีลของเราวันนี้เราได้ศึกษาจริงแล้วภาวนาว่าสีลังเมบริสุทธิ์ทางสีลังเมบริสุทธิ์ทางสิ้นของเราบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้ก็เป็นสมถะหรือบริจาคเงินติดกันเทศหรือทำบุญอะไรทอดผ้าป่าทอดกฐินเราวันนั่งขัดสมาธินึกถึงบุญของเราทานังเมบริสุทธิ์ทางทานังเมบริสุทธิ์ทางทานของเราบริสุทธิ์แล้วทานของเราบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นสมถะเรียกว่าจะจาคานุสติระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้วเทวตานุสติระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นเทวดาศรัทธาทิฏฐนาไมหังสังวิคันติคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดามีศรัทธาเป็นต้นของเราก็มีอยู่ว่าบ่อยๆอย่างนี้จะเป็นสมถะทำให้ใจสงบได้นั่นนี่เรียกว่าเทวตานุสติจาคานุสติมรณานุสติระลึกถึงความตายอัตถวังเมจีตังชีวิตของเราไม่ยั่งยืนอาวัตตังมายามริกพังเราจะต้องตายแน่มรณะปริโยสานังเพราะว่าชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดอย่างนี้ก็ใช่ก็เป็นสมถะเอาความตายมาเป็นอารมณ์หรือระลึกถึงลมหายใจเข้าออกก็ใช่อันนี้ก็ใช่ ระลึกถึงสติเป็นไปในกายในกายของเรามีอาการ32ผมคงเล็บฟันหนังกระดูกเสื่อมหรือกระดูกหม่ำหัวใจตับทองตับไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือระลึกถึงดีเสลต์น้องลูกมันข้นเปลือกมันน้ำตาน้ำลายน้ำมูกไขข้อมดหรือระลึกถึงลมหายใจเข้าออกลมพัดไปจนตัวลมในท้องลมในไส้ใช่ใช่เป็นสมถะกรรมฐานระลึกถึงอาการ32ในร่างกายของเราอันนี้ก็ใช่มีเยอะเรียกว่าอนุสติแล้วก็นึกถึงเมตตาภาวนาเมตตาหังตุยโตโหมิโกโหมิเป็นต้นก็เป็นสมถะนึกถึงอาหารที่เราพบทุกวันทุกวันโอ้ยอาหารนี่มันเวลาแสวงหากับเปลือกมือเปลือกข้าวของเราเวลาทำกับข้าวกับปลาไปโดยรวดข้าวเป็นปลาขึ้นไก่หมูอย่างนี้เป็นต้นแต่สมถะหอมนะกินน่าอร่อยนี่เป็นของปฏิกูลติดมือติดปากติดฟันติดสารพัดนึกถึงอย่างนี้ก็ใช่อาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นสมถะนึกถึงธาตุทั้งสี่ในตัวของเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ใช่รวมเด็ดเสร็จหมด40อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสมถะต้องการให้ได้ฌานปฐมฌานทุติยฌานแล้วจึงต่อวิปัสสนาอันนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วส่วนมากในประเทศไทยนี่มีสมถะนี่มากแต่ว่าผู้ปฏิบัติสมถะเขาว่าเป็นวิปัสสนาคือวิปัสสนาคล้ายกับหายไปจากเมืองไทยมานานส่วนมากก็เป็นสมถะทั้งนั้นแต่ก็เข้าใจว่าเป็นวิปัสสนาแล้วบางทีก็นึกว่าภาวนาพุทโธโธก็ถึงนิพพานเองอ่ะนะพระปลวกพญาโหภาวนาไงก็เหมือนกันนั่นแหละเข้าใจอย่างนั้นอีกด้วยอันนี้คือไม่เข้าใจจริงแต่ว่าก็อยากจะรู้อยากจะปฏิบัติแต่ไม่เข้าใจแล้วบางองค์ไปในถ้ำคืนหนึ่งไปทุ่งดงปักใต้ไปพบพระอยู่ในถ้ำแบกศพไปนอนถ้ำนอน3คืนนอนถนน4คืน27พรรษาอยู่ในป่าในถ้ำทั้งนั้นแต่ไม่เคยรู้เรื่องถามภาวนาไงไม่ได้เรื่องทั้งนั้นเลยไปสอนกรรมฐานอยู่ในถ้ำ2องค์องค์หนึ่ง27พรรษาองค์หนึ่ง8พรรษาอย่างนี้ก็มีแต่ก็น่าเห็นใจเพราะการศึกษาเรียนนี่สำคัญมากถ้าเราไม่รู้ปริยัติปฏิบัติมันก็ผิดเมื่อปฏิบัติผิดผลก็ไม่เกิดปริยัตินี่เป็นแผนที่ที่บอกหนทางเดินอารมณ์ของวิปัสสนานั้นมีอยู่6เรียกว่าวิปัสสนาภูมิ1ขันธ์5 2อายตนะ12 3ธาตุ18 4อินทรีย์2 5อริยสัจ6ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปได้แก่ร่างกายของคนทุกคนตั้งแต่หัวถึงเล็บเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยสัญญาความจำได้ไหมรู้สังขารปรุงแต่งให้ดีใจเสียใจโลภโกรธร้องวิญญาณก็คือจิตย่อก็คือรูปกับนามได้แก่กายกับใจอาจนะ12ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ภายในภายนอกก็6รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ย่อก็เหลือ2คือรูปกับนามกายกับใจธาตุ18จักขุธาตุโสตธาตุก็อยู่ที่ตัวเราย่อก็คือกายกับใจจินตีสองจากคุณตีสองจินตีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อยู่ที่ตัวเราย่อคือรูปกับนามอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคย่อคือรูปกับนามอะไรเป็นทุกขสัจจะโลกิยี่แปดสิบเอ็ดเจตสิกขาสิบเอ็ดตู้ยี่แปดรวม160ย่อหรือ5ขันห้าย่อหรือ2ทุกข์รูปกับนามนี่ก็คือกายกับใจนี่นั่นแหละปฏิจจสมุปบาทที่สองอวิชชาปริยสังขาราอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเหตุให้สังขารสังขารวิญญาณต่างนามสร้างรูปก็มาย่อมาเกลือรูปกับนามนี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาได้แก่กายกับใจนี้เมื่อเรารู้อารมณ์ต่างกันนี้ก็ทราบง่ายถามว่าภาวนาว่าไงเขาตอบว่าพุทโธนี่คือสมถะภาวนาละหายใจเข้าพุทไธโธก็สมถะสัมมาระหังสัมมาก็สมถะนัมมะคัทธะนัมมะทะก็ย่อมาจากนัมโมพุทธายะก็สมถะเมตตาเมตตาก็คือพรหมวิหารสิถ้าเราเข้าใจอารมณ์นี้พักมันก็รู้ผูกมาพักก็รู้รู้มันก็รู้ถึงผลมันจะไปแค่ไหนมีพระองค์หนึ่งพระครูวิบูลสมาธิวัดแต่ก่อนชื่อพระครูวิบูลรัตนาพรเจ้าคณะอำเภอรามินทร์คำราบจังหวัดอุบลราชธานีไปอยู่กับหลวงพ่อพระอาจารย์มั่น20พรรษาท่านไปอยู่จันมั่นอันนี้เป็นมหานิกายนั่นท่านเป็นธรรมยศแต่อยากได้ความรู้ก็ไปเรียนกับท่านปฏิปทาเรียบร้อยดีนะวันหนึ่งก็มาหามาคุยกัน เราลองซักถามดูที่เป็นไงปฏิบัติกี่ปีอาจารย์มั่นก็จะให้ยัดเป็นธรรมยุทธ์ทางนี้ก็ไม่อยากยัดเพราะเป็นมหานิกายมารักษาไว้ทางนั้นก็อ้อนวอนให้ยัดเป็นธรรมยุทธ์จ้ะปฏิพัตติดีใจช่วยกันสอนท่านก็ยังรักษาความเป็นทางมหานิกายอยู่นี่วันหนึ่งมาคุยกันลองถามว่าเป็นภาวนาว่างไงท่านก็บอกภาวนาพระพุทธโธนี่แหละแล้วก็ได้ไปถึงไหนไปไงท่านบอกได้ปฐมมรรคตามปกติคำว่าปฐมมรรคนี่คือโสดาปัตติมรรคเป็นพระโสดาปัตติมรรคปฐมมรรคผลก็คือที่เมื่อสักจริงๆเนี่ยที่เราเป็นมรรคสมังคีมันเป็นยังไงอารมณ์ไม่ถูกแล้วอารมณ์เป็นอารมณ์สมถะไปไม่ถึงไหนแต่เราสักถามดูที่ว่าเป็นยังไงโสดาปัตติมรรคเวลาเป็นมรรคสมังคีไปเข้ากันตรงไหนเข้ายังไงทักไปทักมาตอบไม่ได้ไม่ถูกหลักนะเอ๊ะนี่ท่านพระครูถ้าอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะอ้าวทำไมท่านจะคุณจะว่าผมแรงนั่นอ้าวต้นไม้ใหญ่เอามีดเล็กๆฟันมันไม่ล้มหรอกเอามีดอีโต้ฟันที่ท่านเอาขวานฟันจะทำท่าโกรธเหมือนกันเลยลองปฏิบัติตัวพอมาปฏิบัติที่ปัตตนาแล้วท่านจึงออกคุณทานว่าโอ้แต่ก่อนเหมือนกับผมเนี่ยตามันจะสว่างมิสว่างจะสว่างมิสว่างท่านผมจะตกหลงลึกตาสว่างจ้าสมาเออมันเป็นอย่างนี้ต่างกันอย่างนี้จึงเข้าใจแต่ก่อนไม่มีเครื่องวัดก็นึกว่านั้นแหละเป็นวิปัสสนาแต่ผมมักก็นึกว่าตัวได้โสดาปัตติมรรคแล้วนั่นคือความเข้าใจไม่ถูกเราก็เลยว่าแรงๆแต่ถ้ามาเข้ากรรมฐานในทีนี้พอเข้ามาฐานดีก็ลาออกแล้วแสวงหาที่ปฏิบัติมาได้ทางสระบุรีวัดเขาพระเราไปแยกไปโคราชกมที่25จะอยู่ด้านขวาเห็นโบสถ์เห็นอะไรอยู่โน้นสร้างวัดสวยทิ้งละจากเจ้าพระเพอมาปฏิบัติกรรมฐานเลยปฏิบัติดีตรงเนี้ยเรื่องใสมาสร้างที่นั้นนายสนีเรื่องใสนี่ว่าถึงสมถะกับวิปัสสนาแม่หลวงพ่อวัดปากน้ำเหมือนกันท่านก็นึกว่าเจริญสัมมาอรหังก็ถึงนิพพานได้นี่ท่านเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าท่านสงสัยว่าท่านไปถึงพระโสดาบันหน้าตักต้องห้าว่าปชิตาคาสุจานาคาสิบห้าอรหันต์ที่สุดและสงสัยนะท่านออกคุณทานของท่านอย่างนั้นก็ดีแล้วสมถะอันที่จริงลงไปไม่ถึงแต่ท่านเข้าใจอย่างนั้นก็น่าเห็นใจท่านจึงได้มาปฏิบัติวิปัสสนาท่านปฏิบัติท่านก็ไปพบแต่พระพุทธเจ้าพบแต่พระสงฆ์นั่นคือยานที่สามเมื่อท่านผ่านยานสามขึ้นยานสี่เงียบท่านจะไม่พูดเลยนั่นท่านมีเครื่องวัดแต่ก่อนนึกว่าอันนั้นมันสูงแล้วท่านมาปฏิบัติวิปัสสนาจึงรู้มันอะไรมันสูงอะไรมันต่ำต่างมันตรงไหนแล้วมีอีกคนหนึ่งเป็นมหาหกประโยคเป็นอุตสาหะจารย์และทำนองเดียวกันอย่างนี้นั่งภาวนานามะพัทธะนามะพัทธะนึกถึงธาตุสี่แก้วจุลมณีเมื่อเห็นนึกถึงธาตุนกขมทมธาตุนกขมนมธาตุที่ไหนที่เราเคยเห็นสร้างเป็นนิมิตขึ้นมาเป็นภาพธาตุของพระธาตุขึ้นมามันก็เป็นรูปขึ้นมาก็นึกว่าตัวเห็นพระธาตุจิตแก้วจุลมณีดีอกดีใจอ้าวจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็นึกถึงพระพุทธรูปเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในแก้วครอบโอ้ยสวยเนี่ยก็คือพระพุทธรูปแหละมาเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในแก้วครอบไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าจินตามยะมันสำเร็จจับจิตคิดขึ้นมาแต่ตัวก็นึกว่าสำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วเดี๋ยวนี้ยังเข้าใจอย่างนั้นอยู่เพราะเราไปคุยสนทนากันแต่เราก็ไม่ได้ว่าชอบแค่นั้นก็แค่นั้นก็ดีแล้วผิดถูกก็ไม่ได้ว่าจะคุยสัมภาษณ์กันดูจะไปถึงไหนแค่ไหนวันนั้นเป็นประเรียนหกประโยคเรามาเก้าประโยคแล้วก็ลองถามกันดูที่มันจะไปไหนสองต่อสองคุยกันอย่างนี้ก็มีนี่แสดงเขาไม่ค่อยเข้าใจในลักษณะของวิปัสสนากับสมถะเจริญสมถะก็นึกว่าเป็นวิปัสสนาคนที่เจริญวิปัสสนาเขาก็นึกว่าเป็นสมถะสิเช่นเรานั่งเวลานั่งเข้าสมาธิตัวแข็งเขาหาว่าเป็นโมหะอันที่จริงน่ะเขาเรียกสมาบัติการเข้าสมาบัติมีสามฌานสมาบัติผลสมาบัตินิโรธสมาบัติเข้านิโรธต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปและต้องได้อภิญญาต้องได้ฌานด้วยได้ปัญจมฌานด้วยต้องเก่งทางฌานด้วยจึงจะเข้าได้สมมติเป็นพระอนาคามีเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ฌานก็เข้าไม่ได้คือต้องเล่นสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยจึงจะเข้านิโรธ7วัน7คืนได้ พระอราคามีและพระอรหันต์และต้องได้ฌานถ้าไม่ได้ฌานก็เข้าไม่ได้อย่างนี้โดยมากเขาจะไม่ค่อยเข้าใจพอนั่งอยู่เฉยๆเขานึกว่าโมหะอันที่จริงเวลาเข้าเนี่ยเขาไม่ต้องการเอาปัญญาเพราะได้ประหัตประหารกิเลสหรือได้ปฏิบัติมาแล้วเขาไปชมผลของการปฏิบัติอุปมาเหมือนทหารเขาฆ่าศัตรูตายเรียบหมดแล้วตื่นเขาเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เขาไม่ยิงเพราะไม่มีข้าศึกจะมาอันผู้ที่เข้าสมาบัตินี้ก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนทหารพักอยู่ในขอบเขตของเขาแล้วศัตรูไม่มาแล้วไปเสวยความสุขนอนสบายอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ปัญญาไม่มีปัญญาเขาไม่เอามาใช้เพราะข้าศึกเขาไม่มาเขาพักบาลีวัดทิฏฐธรรมสุปริหารีเพื่ออยู่เป็นสุขในภพผลวันจันตาเห็นอย่างนี้ทำไมเข้าใจกันนึกว่ามานั่งเป็นตอไม้ตอตะโกอยู่ปัญญาจะเกิดยังไงเพราะไม่เอาปัญญาแล้วแต่นอกจากนี้บางทีเวลานั่งกรรมฐานพองหนอยุบหนอไม่พิจารณาจะเกิดปัญญาได้ไหมพองเป็นรูปรู้เป็นนามนี่เป็นนามเป็นอนิจจังทุกขังตาต้องภาวนาต้องคิดจึงจะเกิดปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าท่านอัตติตังสยานอนาคตังสยานต้องพิจารณาในพลตำรวจคนหนึ่งเขาสงสัยเขาถามอย่างนี้เราต้องถามกลับว่าคุณจะปัญญาขั้นไหนเล่าปัญญามีกี่ขั้นปัญญามีสามสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังยินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดถ้าต้องการสองข้อนี้ไม่ต้องมานั่งหลับตาไปนอนมือกันในผาไปอาตาไตเป็นดอกให้มากแต่ปัญญาที่ต้องการเขาเรียกภาวนามยปัญญามันเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติเช่นขณะนี้ท่านทั้งหลายอาจจะนึกว่าไม่เกิดปัญญาลองนึกดูให้ดีกำหนดได้ยินน้องได้ยินน้องยินหนอตรงไหนมันเป็นศีลตรงไหนเป็นสมาธิตรงไหนเป็นปัญญาถ้าหากว่าท่านนึกถึงหลักแล้วท่านจะได้ข้อเท็จจริงขณะที่ท่านกำหนดได้ยินน้องยินน้องยินหนอเนี่ยปกติศีลของท่านก็มีอยู่แล้วท่านสมาทานมาแล้วทีนี้ศีลอันนี้เป็นภาวนาศีลศีลในมรรคแปดสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบอันนี้เป็นปัญญาเป็นตัววิปัสสนาสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบอันนี้เป็นศีลเนี่ยสัมมาวาจาวาจาชอบนี่นึกขบูดูให้ดีถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะนึกว่าพูดชอบสัมมาวาจาวาจาชอบหมายความว่าพูดชอบเนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อเนี่ยวันนี้เทศมาหลายกันเนี่ยเช้าก็เทศกันหนึ่งบ่ายในโบสถ์ก็อีกกันหนึ่งวัดประเวทอีกกันหนึ่งวัดมกุฏอีกกันหนึ่งนี้มาเทศอีกกันหนึ่งก็พูดชอบไม่ได้ด่าโยมเลยเป็นสัมมาวาจาในมรรคแบบไม่ใช่เป็นอะไรเป็นกุศลกับบทเทศทำไมล่ะมีบัญญัติเป็นอารมณ์เทศให้โยมฟังเทศให้พระฟังพระก็ดีโยมก็ดีนี่เขาเรียกบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถ์อารมณ์เกิดคนละอย่างสัมมาวาจาเนี่ยมีสามหนึ่งเจตนาสัมมาวาจาตั้งใจจะเทศให้พระให้โยมฟังอันนี้เป็นกุศลเป็นบุญไม่ใช่มรรคแปดมีบัญญัติเป็นอารมณ์สองตถาสัมมาวาจาเจตนาสัมมาวาจาสองตถาสัมมาวาจาเวลาเทศก็เทศดีเวลาพูดก็พูดดีปาทะกถาก็ดีเป็นศีลเป็นธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่มรรคแปดที่เป็นมรรคแปดเรียกว่าวิรตีสัมมาวาจางดเว้นเด็ดขาดจากวจีทุจริตสี่ขณะนี้ญาติโยมและพระเนรมีใครพูดเท็จไหมพูดคำหยาบไหมพูดส่อเสียดไหมพูดเพ้อเจ้าไหมไม่มีเลยแม้สักคนเดียวนี่แหละที่ว่าเว้นแล้วจากวจีทุจริตสี่นี้เป็นศีลในเป็นวัดเป็นวาสัมมาวาจาในมรรคแปดไม่ใช่พูดเป็นงดเว้นเด็ดขาดแล้วจากวจีทุจริตสี่ทุกคนไม่พูดเท็จเลยขณะนี้นั่นแหละชื่อว่ามีสัมมาวาจาวิรตีสัมมาวาจามีขันห้าเป็นอารมณ์ได้ยินน้องได้ยินน้องยินหนอเนี่ยขันห้าเป็นอารมณ์แล้วก็ไม่ได้พูดเท็จพูดคำหยาบมีแล้วสัมมาวาจาของท่านทั้งหลายคนนี้นี่เขาเรียกวิรตีสัมมาวาจามันต่างกันมาหลายชั้นทำไมเข้าใจกันนึกว่าอ้าวเมื่อเทศสอนญาติสอนโยมก็เป็นมรรคแปดแล้วถ้าอย่างนั้นสี่ปีสี่ชาติเนาะมรรคแปดจึงมาเข้าพร้อมกันในขณะจิตดวงเดียวขนาดแก๊กเดียวทั้งแปดข้อจะมาเข้าพร้อมกันได้ยังไงมันไกลกันนี่ปริยัติในปฏิบัติทีนี้สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตก็เหมือนกันการงานชอบ ไม่ใช่ไปไถไร่ขันนาไม่ใช่ปลูกปอปลูกฝ้ายมีสามหนึ่งเจตนาสัมมากัมมันโตตั้งใจจะทำงานให้ดีที่สุดอันนี้เป็นกรรมบทสองยถาภละสัมมากัมมันโตทำก็ทำเต็มความสามารถไม่หยุดเที่ยวไม่ขี้เกียจอันนี้ก็ไม่ใช่มรรคแปดสามวิรตีสัมมากัมมันโตงดเว้นจากกายทุจริตสามเนี่ยก็มีนิดมีขันห้าเป็นอารมณ์ขณะนี้พวกท่านที่กำหนดได้ยินน้องได้ยินน้องยินน้อยยินน้อยเนี่ยกายทุจริตมีไหมฆ่าสัตว์มีไหมลักทรัพย์มีไหมแย่งลูกเมียเขาไม่มีเลยสักคนเดียวสักนิดเดียวดูว่าท่านมีแล้วมีสัมมากัมมันโตแล้วเป็นอยู่ชอบแล้วการงานชอบแล้วการงานคือการเจริญวิปัสสนานี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าว่าการงานในที่นี้มันเหนื่อยเหมือนกับทำการทำงานท่านเดินตรงกรมก็ดีท่านนั่งก็ดีทั้งวันเหมือนกับท่านทำงานในทางโลกต้องออกกำลังต้องเหน็ดต้องเหนื่อยท่านจึงว่าสัมมากัมมันโตการงานชอบอัตโนกัมมกุปปานังทำการงานของตนก็คือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่าสัมมากัมมันโตการงานชอบใช้เจวิรตีจิตสิกงดเว้นจากกายทุจริตสามเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนเว้นแล้วนั่นแหละสำเร็จกรรมันโตการงานชอบต้องมีขันห้าเป็นอารมณ์สูงต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบไม่ใช่เลี้ยงชีพชอบถ้าไปเลี้ยงชีพแบบอยู่ยากอยู่โยมทำมาค้าขายได้เงินในทองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนั่นเขาเรียกเลี้ยงชีพชอบไม่ได้ไปช่อโกงใครนี่มันเป็นอยู่ชอบโยมทุกคนพระทุกองค์เนรทุกองค์ที่นั่งอยู่นี้เป็นพระเป็นไม่ใช่เนรเป็นไม่ใช่เนรตายไม่ใช่พระตายโยมก็เหมือนกันเป็นอยู่ด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญาเพื่อสัมมาอาชีวะเป็นอยู่อาชีวะชีวะธาตุเนี่ยจะเป็นอยู่อาไปหมดทั่วเป็นอยู่ชอบสัมมาชอบเป็นอยู่ชอบคือคนมีชีวิตอยู่ได้อยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาสัมมาอาชีวะก็มีสองหนึ่งวิริยะสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรตั้งอกตั้งใจทำการทำงานหาเลี้ยงตัวครอบครัวให้ดีให้เจริญนั่นอาศัยความเพียรและก็เป็นอยู่ชอบชอบเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายก็เป็นอยู่ชอบใจเช่นถ้าอาจจะถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมก็ได้เช่นไปทอดแหไปทอดอ้วนนะลากปลามันชอบในทางโลกได้รับอนุญาตจากบ้านเมืองแต่มันผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้โลกเขาก็เรียกว่าเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรแต่ในที่นี้วิรติสัมมาญาเป็นอยู่ชอบเพราะงดเว้นเด็ดขาดจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่จึงจะเป็นสัมมาอาชีวะในมรรคแปดทุกคนที่นั่งอยู่นี้กายทุจริตสามไม่มีวจีทุจริตสามไม่มีมีแต่สุจริตเนี่ยเว้นจากกายทุจริตสามเว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติตัวนี้เว้นจากวจีทุจริตสี่เว้นจากพูดเท็จพูดคำหยาบพูดต่อเสียพูดเพ้อเจ้อทุกคนที่นั่งอยู่นี้ไม่มีเลยที่จะละเมิดเพราะฉะนั้นนี่แหละเรียกว่าสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยเพราะงดเว้นเด็ดขาดจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่จึงจะเป็นสัมมาอาชีวะในมรรคแปดได้และก็มีขันห้าเป็นลมในส่วนเบื้องต้นในสูงต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้คือธรรมะถ้าไม่เข้าใจก็ตีกันหมดมีนักเทศน์องค์หนึ่งไปเทศน์สอนชาวประมงครูเขาถามว่าผมเนี่ยครับรัฐบาลอนุญาตกฎหมายไม่ห้ามให้ผมมาจับปลามาขายอย่างนี้เป็นสัมมาอาชีวะไหมอาชีพชอบไหมในมรรคแปดไหมตอบไม่ได้ปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงปฏิบัติแปลว่ายังกายยังวาจายังใจให้เขาถึงศีลเข้าถึงสมาธิให้เข้าถึงปัญญาอันเป็นหัวใจของพระศาสนาพระวินัยปิฎก8เล่มมีคำสอน 21,000 ย่อเหลือนข้อเดียวคือศีลในปฏิบัติก็คืออย่างพระวินัยปิฎกให้เข้าถึงกายวาจาของเราพระสูตร25เล่มมีคำสอน 21,000 ย่อคือสมาธิปฏิบัติก็คืออย่างสมาธิให้เกิดขึ้นที่กายวาจาใจของเราพระอภิธรรม12เล่มมีคำสอน 42,000 ย่อก็คือปัญญาปฏิบัติก็คือยังปัญญาให้เกิดขึ้นที่กายวาจาใจของเราเพราะฉะนั้นปฏิบัติจึงแปลว่ายังกายวาจาใจให้เข้าถึง ศีลสมาธิปัญญาหรือยังศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจของเราจึงชื่อว่าปฏิบัตินี่ตามตัวหนังสือแล้วพระองค์ย่อคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์เหลือข้อเดียวคือสตินั้นทุกคนที่กำหนดได้ยินน้องนี่เรียกว่าสติปัฏฐานพระองค์ย่อลงสู่สติข้อเดียวเท่านั้นอัตมาเทนะสัมปาทิฏฐะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอะไรเล่าเป็นตัวความไม่ประมาทสติยาอวิปวาโสการที่มาอยู่ปราศจากสติเชื่อว่าความไม่ประมาทนี่ท่านกำหนดได้ยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องนี่คือสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติคนมีสติชื่อว่าคนไม่ประมาททุกขณะได้ยินน้องรูปนามมันตายแล้วจิตดับไปคิดจิตขณะแล้วได้ยินน้องดับไปคิดจิตขณะอนิจจังทุกขังพร้อมหมดพร้อมหมดพร้อมหมดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแท้ในศาสนาหลักฐานในพระไตรปิฎกมรณะสติสูตรมีสองสูตรพระทูลถามพระพุทธเจ้าข้าพระองค์นึกถึงของตายวันละครั้งประมาทไหมพระพุทธเจ้าค่ะเธอประมาทอยู่พวกที่สองข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละสองครั้งประมาทไหมพระพุทธเจ้าค่ะเธอประมาทอยู่พวกที่สามกราบทูลว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายทุกชั่วโมงประมาทไหมพระพุทธเจ้าเธอประมาทอยู่พวกที่สี่กราบทูลว่าข้าพระองค์หายใจเข้าไปสี่ห้าหนนึกถึงความตายหนหนึ่งประมาทไหมพระพุทธเจ้าค่ะเธอประมาทอยู่มีพวกที่ห้าข้าพระองค์เคี้ยวอาหาร 4-5 คำนึกถึงความตายหนหนึ่งประมาทไหมพระเจ้าค่ะพวกเธอประมาทอยู่ดูสิเห็นไหมพวกที่ไม่ประมาทมีสองพวกหนึ่งกราบทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งนึกถึงความตายหนหนึ่งเพราะถ้าเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกก็นึกถึงความตายเพราะออกไม่เข้าก็ตายเธอไม่ประมาทเห็นไหมนี่แหละคือที่เรากำหนดพองน้องนี่นึกถึงความตายยกน้องก็นึกถึงความตายจิตมันตายชิดจิตขณะพองน้องนี่ชิดจิตขณะยกน้องนี่ตายชิดจิตขณะนั้นเรากำหนดพองน้องนี่คือขณิกะมรณะตายชั่วขณะจิตหนึ่งหนึ่งได้ยินน้องนี่ขันห้าเกิดดับแล้วจิตเกิดดับชิดจิตขณะได้ยินน้องจิตดับชิดจิตรูปกลับไปหนึ่งนี่คืออนิจจังทุกขังตาตายทุกขณะลมหายใจเข้าออกเพราะตายอันนี้แหละจึงต้องตายใหญ่เหมือนกับเข็มนาฬิกาเดินติ๊กติ๊กติ๊กละ60วินาทีเป็น1นาที60นาทีเป็น1ชั่วโมงมันก็เป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีชีวิตของเรากันหายใจเข้าตายไปแก่ไปแล้วหายใจออกก็แก่ไปตายไปไม่ทะเลหัวงอกแล้ว70 80ก็แย่แล้วสมัยเนี้ยหายากเนี่ยเพราะมันตายอย่างนี้นั้นพระองค์จึงให้นึกถึงความตายชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทที่เรากำหนดนี่คือตัวไม่ประมาทแท้จริงเป็นอย่างนี้แต่เราอาจจะนึกว่าเรามาบวชแล้วเข้าวัดแล้วไม่ประมาทแล้วอันนั้นเราคิดเอาเองถ้าถึงหลักในพระไตรปิฎกหมายความอย่างที่กล่าวมานี้ดังนั้นการที่ปฏิบัติอย่างนี้จึงถือว่าถูกต้องหมดทั้งพระไตรปิฎกชื่อว่าไม่ประมาทนั้นธรรมะทั้งหลายเลยเมื่อเรียนไปเรียนไปย่อที่สุดมันเหลือนิดเดียวเท่านั้นคือตัวสติโผล่ปั๊บเลยแล้วลองนึกถึงหลักฐานพระองค์ตัดไว้ก็มีแล้วว่ารอยเท้าของช้างรอยใหญ่ที่สุดใครจะว่าตัดอะไรใหญ่กว่ารอยเท้าช้างไม่มีเพราะทั้งรอยเท้าช้างรวมหมดนกหนูปูกี่คนก็สู้ไม่ได้เหมือนกับถึงความไม่ประมาทสักกล่าวถึงความไม่ประมาทสะเทือนหมดทั้งพระไตรปิฎกพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งสั่งสมณเณรน้อยชื่อนิโครธชื่อชื่อนิโครธคือสมณเณรเทศให้พระเจ้าแผ่นดินฟังพอยกคาถาทำไม่ประมาทนั่นแหละอัปปมัตตานามียติคนทั้งหลายไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายเยปมัตตาอย่าท่ามัตตาคนทั้งหลายประมาทแล้วชื่อว่าตายแล้วพอแล้วพอแล้วพเนสะเทือนทั้งพระไตรปิฎกแล้วสร้างเจดีย์ไหว้ 84,000 นะบูชาธรรมสมณเณรน้อยเทศเท่านี้แต่มันสะเทือนหมดทั้งพระไตรปิฎกเขาฟังออกรู้เรื่องกันอย่างนี้ในสมัยก่อนนั้นในธรรมบทภาค2หน้า60บรรทัดที่1ท่านจึงกล่าวไว้ว่าสกลังสิหิเตปิตกังพุทธวจนังอาริสวากติยะมนังอัตมาดังเอวะโอตระจิจริงอยู่พุทธวจนังอันว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตปิตกังจบทั้ง3ปิฎก ะกลังสิแม้ทั้งสิ้นไม่เหลือเลยสักตัวอักษรเดียวอาหาริตวาปฏิยะมนังสิปนักเทศพระธรรมกถึกประเทศสอนญาติสอนโยมอยู่นั้นอัปมาดังเอวะโอจรติรวมลงสู่จุดเดียวเท่านั้นคือความไม่ประมาทและแก้ต่อไปเลยสติยาอวิปวาโซอัปมาโนนามะการไม่อยู่ปราศจากสติชื่อว่าความไม่ประมาทก็ได้แก่ผู้เจริญวิปัสสนานี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ถูกทั้งปฏิปิฎกแท้ที่ธรรมะเมื่อย่อเหลือนิดเดียวเท่านั้นไม่มากถ้าปฏิบัติแล้วแม้จะไม่ได้เรียนมาเลยก็ตามการเรียนนั้นเป็นคนละอย่างแต่บางคนเข้าใจผิดต้องเรียนรู้เสียก่อนอย่างโน้นถ้าไม่เรียนไม่รู้มันจะปฏิบัติไม่ถูกใช่ในเมื่อไม่มีครูบาอาจารย์ถูกต้องต้องเรียนให้รู้ดูให้จำเสียก่อนแต่เมื่อมีครูบาอาจารย์แนะนำแล้วไม่ต้องเรียนมาเลยสอนง่ายได้ผลก็ไวเพราะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลแล้วปริยัติก็ไม่มากไม่ต้องเอามาหนักสมองแล้วนี่ถ้าคนเรียนมากเอาเวลามาปฏิบัติยุ่งเลยทีเนี้ยเดี๋ยวต้องเอาไปปริยัติมาปนกันเช่นคุณบุญมีในทางโกนเนี่ยเรียนอภิธรรมมาแล้วมาปฏิบัติตวจานสภาโอ้เอาแต่ปริยัติมาอาจารย์ไล่เอาเลยโกรธให้อาจารย์สภาสิไปไม่ได้ปฏิบัติแค่ญาณ3เหตุสมัตถะคุณอะไรกุพม่าคนหนึ่งมนไทยองค์คุณมีชิดมนไทยองค์เสมือนกันแต่มีที่เรียนอภิธรรมเก่งไม่ติดคุณพระชานปัญญคิดเอานี่เรียนอภิธรรมก็เก่งท่านคนนี้ปฏิบัติก็ดีนั่นทิ้งไว้วางไว้ไม่เอามาปนกันไม่ใช่เรียนแล้วจะเอามาใช้เวลาปฏิบัติไม่ใช้เลยเช่นขันธ์ห้านี่เกิดทั้งตาอันไหนเป็นรูปเป็นนามเวลาปฏิบัติเอามาใช้ไม่ได้นั่นมันเป็นปริยัติเอามาใช้เมื่อไรก็ไม่ทันปัจจุบันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่สุดสำหรับการศึกษาผู้ที่ปฏิบัติที่ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนมามากมุ่งปฏิบัติอย่างเดียวมุ่งเอากิเลสออกอย่างเดียวพระอรหันต์ไม่ใช่ท่านรู้พระไตรปิฎกบางองค์ไม่รู้พระไตรปิฎกไม่รู้หรอกเพราะท่านไม่ได้เรียนแต่ท่านรู้วิธีเอากิเลสออกเท่านั้นเป็นพระอรหันต์ได้พระอรหันต์บางทีท่านต้องอาบัติเพราะท่านไม่รู้นี่แต่ว่าท่านไม่เป็นบาปเพราะกิเลสท่านหมดแล้วไปเห็นในมงคลในสามมนต์พระอรหันต์ต้องอาบัติเรานึกว่าพระอรหันต์ต้องรู้หมดนั่นคือเข้าใจผิดไม่รู้หรอกทำไมเรียนเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นนั่นต่างๆแต่ว่าท่านรู้วิธีเอากิเลสออกเท่านั้นบาปไม่เกิดแล้วเห็นประจักษ์ครูบาลเดินโยกคนไปเหยียบแมลงค่อมทองตายพระก็ไปไหว้ไปกราบคุณบริเจ้าพระองค์นี้ประมาทเวลาตาดีไม่เดินตรงกรมตาบอดแล้วไปเหยียบแมลงค่อมทองทำปณติบาตพระริเจ้าถามว่าเธอเห็นไหมเวลาท่านเหยียบไม่เห็นฉันได้ก่อนฉันนั้นท่านไม่เห็นนะที่จริงท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่พระไม่ทราบแม่อย่างนี้ก็มีดังนั้นท่านก็เหยียบแมลงค่อมทองแต่ท่านไม่เป็นบาปทำบาปก็ไม่ได้บาปและท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นไม่ชื่อว่าฉันทำเพราะตาไม่เห็นท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายที่เราปฏิบัติอยู่นี้คือว่าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วได้ยินน้องนี่คือสติปัฏฐาน4ตรงไหนเป็นกายหูของท่านนั่นแหละสติเท่านั้นได้ยินน้องนี่มุ่งกำหนดโสตประสาทรูปกับเป็นรูปขันธ์กับจิตที่เกิดพร้อมกันคือขันธ์ทั้ง5ในเรียงพูดง่ายๆได้ยินน้องยินน้องนี่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วพร้อมกันนั้นท่านเราสังเกตบางครั้งเราสบายบางครั้งเฉยพอได้ยินน้องได้ปัจจุบันดีเฉยเวทนาเจ็บปวดหายวัดไม่รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละอุเบกขาเวทนาเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเขามีพร้อมใจของเราได้ยินน้องหัวใจของเราก็จ่ออยู่ที่หูด้วยกันกับสตินี่เขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและตัวธรรมานุปัสสนาคืออะไรคือขันธ์ห้าได้ยินน้องขันธ์ห้าก็เกิดนี่ก็เป็นธรรมานุปัสสนาได้ยินน้องตัวทุกขสัจจะเสียงกับหูเป็นรูปในนามนี่ทุกขสัจจะก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติที่กำหนดได้ยินน้องยินน้องเขาเรียกสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นธรรมานุปัสสนาถ้ามีพร้อมตัวธรรมะแต่ถ้าเราไม่ละเอียดกันนึกว่าเอ๊ะไม่เห็นมีไม่เห็นได้อะไรที่จริงถูกหมดสติปัฏฐาน4ก็อยู่ตรงนี้เราหาเห็นแล้วใช่มั้ยกายเวทนาจิตธรรมสัมมปัฏฐาน4อยู่ตรงไหน1สังวรปัฏฐานเพียรระวังไม่ให้บาปได้ยินน้องยินน้องนี่สังวรกันกั้นไม่ให้โลภะโทสะโมหะเข้าเพราะสติเหมือนแสงสว่าง มืดเหมือนกิเลสเมื่อสติมีมืดเข้าไม่ได้กิเลสเข้าไม่ได้นี่เสียงว่าสังวรสังวรสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเกิดไม่ได้สองปหานประทานเพียรละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปเพราะได้ยินน้องกิเลสขาดไปเจ็ดชาตินี้นี่คือบาปที่เกิดแล้วได้แก่อนุสัยเพราะได้ยินน้องขาดไปถึงเจ็ดชาตินี้เพียรละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปสามภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดได้ยินน้องยินน้อยยินน้อยศีลสมาธิปัญญาเกิดเรื่อยเกิดเรื่อยเกิดเรื่อยเลยสี่อนุรักษณาประทานรักษาใจรักษาจิตให้มันอยู่ที่หูไม่ให้ไปที่นี่เรียกว่าสัมมาประทานสิบนี่เห็นไหมได้ธรรมะไปปฏิบัติฐานก็ได้สัมมาประทานอะไรอิทธิบาทสิคุณธรรมให้สำเร็จความประสงค์สี่ประการหนึ่งฉันทะฉันคิดทิบาทคุณธรรมให้สำเร็จความประสงค์ทำอะไรก็ตามถ้ามีสี่อย่างหนึ่งฉันทะพอใจที่เรากำหนดนี่เรียกว่ามีฉันทะทุกคนจึงมานั่งกำหนดถ้าไม่มีนอนแล้วไม่มาแล้วหนีแล้วสองวิริยะเพียรทุกคนบากบั่นกล้าเก็บปวดเคยนั่งไปจนกว่าจะเทศจบนี่เรียกว่าวิริยะแปลว่ากล้าบากบั่นเพียรสามจิตตะใจจ่ออยู่ที่หูสี่วิมังสาก็คือตัวสัมปชัญญะนี่แหละตัวปัญญารู้ได้ยินน้องยินน้องนี่คือตัวปัญญาเขามีพร้อมอยู่ในนี่เสร็จเนี่ยอย่างเนี้ยอิทธิบาทสี่ก็มีวินสี่ห้าพระห้าโพชฌงค์มรรคแปดไปลองหาดูที่ถิ่นปฏิปทานสี่เห็นแล้วสัมปปทานสี่มีแล้วอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าหนึ่งสัทธินสี่อินสี่คือศรัทธาอินสี่เป็นใหญ่สัทธินสี่อินสี่คือศรัทธาศรัทธาแต่ว่ารักษาใจให้มันอยู่ตรงนี้ได้ยินน้องยินหนอใจอยู่ที่หูเนี่ยอยู่ที่เสียงนี่เรียกว่าสัทธินสี่อินสี่คือศรัทธาศรัทธาแปลว่าทรงใจไว้ชอบสะไปว่าชอบทาไปว่าตรงใจไว้ชอบไม่ให้มันหนีไปที่อื่นให้มันอยู่กับรูปกับนามนี่เรียกว่าสัทธินสี่สองวิริยินทรีย์ก็คือเพียรนะก็ความเพียรนั่นเองทุกคนก็มีแล้วสามสัทธินทรีย์สติได้ยินน้องนี่สติอะไรเห็นไหมสี่สมาธินทรีย์สมาธิคือใจไม่เผลอน้อยห้าปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะรู้ทุกขณะนี่อินทรีย์ห้าก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละพละห้ากำลังศรัทธาพละกำลังคือศรัทธาทุกคนมีกำลังศรัทธามีทรงใจไว้ชอบแล้ววิริยะทุกคนก็มีกำลังคือความเพียรสติทุกคนก็มีกำลังคือสติสมาธิทุกคนก็มีสมาธิปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะมีพร้อมอยู่ที่นี่เสร็จหมดนั่นแหละธรรมะปฏิปทานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์ดีเนี่ยหนึ่งสติสัมโพชฌงค์องค์ของปัญญาที่จะให้รู้มรรคผลนิพพานคือสติได้ยินน้องยินน้อยยินน้อยนี่แหละเขาเรียกสติสัมโพชฌงค์อะไรสองธรรมวิจัยวิจัยคือพิจารณาได้ยินน้องนี่วิจัยขันธ์ห้ามันเกิดดับเกิดดับได้ยินน้องเกิดแล้วดับแล้วยินน้องยินน้องเกิดดับเกิดดับนี่เรื่องวิจัยคือพิจารณาให้เห็นว่ามันดับมันดับมันเกิดมันดับจนกระทั่งขาดวัดลงไปหน่อยจึงจะวิจัยสูงขึ้นไประดับเขาเรียกธรรมวิจยะสัมพุทธชงองค์ปัญญาที่จะให้รู้มรรคผลนิพพานคือวิจัยได้แก่พิจารณาแต่ไม่ใช่นอนเมื่อเกิดในภาคพิจารณาอันนั้นไม่ทันปัจจุบันแล้ววิริยะสัมพุทธชงก็คือความเพียรสติสัมพุทธชงวิจยะธรรมวิจยะวิริยะสัมพุทธปีติคือความสุขใจสบายใจปัสสัทธิกิเลสสงบนั่นเป็นสัมโพธิ์ทรงแล้วสติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในตรงนี้อุเบกขาก็เฉยไม่ยินดียินร้ายก็ปีโพธิ์ทรงสิสติปัฏฐานสี่สมถะฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพระห้าโพธิ์ทรงเจ็ดมรรคแปดมรรคแปดย่อก็คือศีลสมาธิปัญญาได้ยินน้องศีลก็มีแล้วสมาธิก็มีแล้วปัญญาก็เกิดแล้วสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอริยสัจสี่ได้ยินน้องนี่ทุกขสัจจะตัณหาให้เกิดสมุทัยสติเป็นหมดเป็นมรรคขณะกำหนดได้ยินน้องกิเลสขาดเป็นนิโรธนี่อริยสัจสี่อยู่ตรงนี้อีกเหมือนกันสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมากัมมันตะออกจากกิเลสได้ยินน้องกิเลสขาดไปจิตชาติเห็นไหมมันก็อยู่ที่ตรงนี้นั่นย่อแล้วก็เหลือเท่านี้เพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ที่แห่งเดียวถ้าเข้าใจแล้วปฏิบัติน้อยแต่ได้ประโยชน์เยอะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโยจะอปังตุสตวานะธรรมังกาเยนะปัสสติแม้ผู้ใดฟังธรรมะน้อยนิดเดียวสองคำสามคำเท่านั้น จเห็นอริยสัจสี่ถูกอริยสัจสี่สเวธรรมทโรหุตินี่คือผู้ทรงธรรมะนี่คือผู้ทรงพระไตรปิฎกเพราะมันถูกหมดแล้วดังนั้นวันนี้หนักไปในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก็นับว่าสมควรแก่การเวลาแล้วครั้งหนึ่งมารได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่ากานันทติปุตเตหิปุตติมาคนมีบุตรก็ต้องเพลิดเพลินเพราะบุตรโคเปโคโคโคมิโนโคเปหิกนะแล้วก็ตเทวะนันทติคนมีโคก็เพลิดเพลินกับโคเหมือนกันฉันนั้นเพราะอุปธิทั้งหลายคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้บุคคลเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้นะถ้าคนไม่มีอุปธิความเพลิดเพลินก็ไม่มีพระพุทธเจ้าแก้ว่าคนมีบุตรก็เศร้าโศกเพราะบุตรคนมีโคก็เศร้าโศกเพราะโคคนมีอุปธิก็เป็นเหตุให้คนเศร้าโศกเหตุให้เศร้าโศกคืออุปธิคนไม่มีอุปธิหาความเศร้าโศกไม่ได้คำว่าอุปธิก็คือกิเลสนั่นเองคนเพลิดเพลินลูกหลานก็เพราะกิเลสเพลิดเพลินอันที่จริงพระพุทธเจ้าว่าเป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์ลูกไม่ดีพ่อแม่ก็เดือดร้อนเพราะอะไรก็เพราะมีลูกใช่ไหมจึงเดือดร้อนเพราะลูกเดือดร้อนเพราะหลานวันนี้ก็มีคนใจจะขาดนั้นมันดื้ออย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะมีลูกมีหลานจึงเดือดร้อนแต่ให้มันเดือดร้อนก็ไม่ใช่เพราะลูกเพราะหลานเพราะกิเลสของเราต่างหากแต่อันนั้นเป็นตัวประกอบเราก็เลยนึกว่าเพราะลูกเพราะหลานนั่นแหละอันที่แท้ถ้ากิเลสไม่มีแล้วมีอะไรมันก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปโทษใครแล้วอันนั้นมันเป็นเพียงสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเหมือนแม่ชีคนหนึ่งมาจากวัดสัปปทมมาอยู่ระเบียงโบสถ์ปนัดธาตุคนเข้าออกก็ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ใจไม่เป็นสมาธิเปิดประตูปังปิดประตูปังหัวหูจะลากลับวัดโยมโยมจะเอากิเลสมาปล่อยแล้วกลับวัดเอามาปล่อยเจ้าค่ะหนวกหูนี่กิเลสตัวไหนรู้ไหมโทสะแล้วจะเอาไว้หรือเอาออกเอาออกออกต้องกำหนดโยมหูมีหน้าที่ได้ยินเสียงโยมไปอยู่วัดสัปปทุมนั้นก็ต้องได้ยินหมาเห่าก็ได้ยินเด็กร้องเพลงก็ได้ยินวิทยุก็ได้ยินไม่อยู่ที่ไหนจะไม่ได้ยินเนาะเพราะหูมีหน้าที่ได้ยินเขาด่าก็ได้ยินพระเทศก็ได้ยินสวดมนต์ก็ได้ยินทะเลาะกันก็ได้ยินหน้าที่ของเขาเหมือนตาโยมนั่นแหละเดินไปขี่หมาก็เห็นขี่แมวก็เห็นเพราะหน้าที่ของเขาแต่เห็นแล้วดีใจนี่โทสะเห็นแล้วไม่ดีใจนี่โทสะเฉยนี่โมหะโยมได้ยินเสียงหนวกหูนี่โทสะเพราะกิเลสอยู่ข้างในตัวโยมเอาออกไหมเอาออกออกกำหนดจะปังก็ได้ยินน้อยยินน้อยเนาะตั้งแต่นั้นสบายอยู่ได้ตลอดหายไปไหนก็ไม่เอาอยู่ตรงนั้นแหละมีอารมณ์เกิดเลยได้ยินน้อยยินน้อยยินน้อยยินน้อยนั่นก็สบายที่มันเดือดร้อนเพราะกิเลสอยู่ภายในสมเด็จพระสังฆราชท่านเขียนไว้ท่านนิดไปแล้วสังฆราชสาโนนเห็นเป็นใบใหญ่ๆเบลอท่านกล่าวถึงเรื่องสุนัขสุนัขหัวมันเป็นหนอนมีหนอนเจาะชัยอยู่ที่หัวมันไปนอนที่นั้นที่ไหนก็ไม่สบายวนประเดี๋ยวลุกหนีประเดี๋ยววนลุกหนีลุกหนีทั้งวันทั้งคืนนอนไม่ได้เลยมันไม่รู้มันนึกว่าที่นอนไม่สบายไปที่ไหนมันจะสบายเอาหนีไปนอนนู่นก็สบายหนีไปนอนนู่นก็สบายทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นที่แท้หนอนเจาะหัวพอเอายาฆ่านอนที่หัวตายนอนที่ไหนก็หลับนอนที่ไหนก็สบายท่านอุปมาเหมือนกันอย่างนี้ที่คนเราทุกข์ที่มันเดือดร้อนต่างๆนานามันไม่ใช่เพราะอันอื่นเพราะกิเลสอยู่ข้างในโน้นถ้าเอากิเลสออกไปแล้วมันมีความเดือดร้อนที่ไหนก็ตามอยู่ที่ไหนก็ได้ผู้ที่ท่านไม่มีกิเลสพระอรหันต์พระพุทธเจ้าว่าอยู่ที่ไหนก็มาก็ดีทุกคนทุกแห่งนางวิสาขาถามพระพุทธเจ้าที่อยู่ของสมณเณรน้อยเรวัตตานาคอยู่ไหมพระเจ้าข่าเอาอรหันต์อยู่ที่ไหนก็สบายทั้งนั้นท่านไม่เดือดร้อนนะเพราะอะไรเพราะไม่มีสิ่งที่ให้เดือดร้อนดังนั้นเราทั้งหลายเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่เฉพาะอื่นใครเพราะกิเลสมันเอากิเลสออกเราก็มีความทุกข์ท่านเรียกว่าอุปัทธิคือตัวกิเลสแสดงพระธรรมเทศนาสิ่งละอันพอน้อยสมควรกี่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาปริโยสะเนวสารกันเป็นที่สิ้นสุดยุติลงแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะมวยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสบุญญาเขตขอท่านทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกภัยเจริญด้วยลาภยศอายุวรรณะ สุขภละปฏิพันธ์กรรมฐานสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้ผลทุกถึงสุขกันไปบุญกล่าวคือมาค้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะหาวริวหาผู้ราปริภุเรนติสังฆรังเอวเมวัยโตทินังเจตนังอุปกัปปะทีสีตังปฏิตังสุมังคิปเมวสมิทธุสัพเพภุเรนตุสังฆปาจันโทปนรโสยถามะนิโชติรโสยถาสัพพิติโยวัชันโตสัพพโรโภหินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีที่ขายโยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง